بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. ol menba-i bağ-ı belagat, ol mahzen-i fazl-ı saadet, ol andelib-i gülzar-ı fesahat, Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وَاتَّبَأَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُتًا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُنَا وَرَسُولُهُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ خَالِقُنَا وَرَازِقُنَا وَمَوْلَانَا مِنَ الشَّاكِرِينَ الشَّاهِدِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Cenab-ı Hak Cibril-i Emin namus-u ekber vasıtasıyla Efendimiz iki cihan serveri Muhammeden'il Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurmuş olduğu Kur'an-ı Kerim'inde hususi ile okuduğum şu ayeti celilelerinde buyuruyorlar ki Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Vasbir nefseke ma'allezine yed'ûne rabbehum bil gadâti vel aşiyyi yürîdûne veçehu ve lâ ta'du aynâke anhum türîdu zînetel hayâtid dünya ve lâ tuti' men evfelnâ kalbehu an zikrinâ ilâ âhiril âye. Sadakallâhul azîm. Çok aziz ve muhterem müminler, Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri bugünkü okuduğum ayet-i celileleriyle devri saadette, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde inanamamış, henüz Müslüman olmamış kimselerin Peygamberimizi kendilerine uydurmak üzere yapmış oldukları telkin, hatta ısrarlardan bahsetmektedir. Tabii tutulan yol yanlıştır. Nasıl yanlış? Rabbimiz Celle Celaluhu bir peygamber göndermiş. İnsanlık bozulmuş. İnsani değerlerden uzaklaşmış. Kalbiyle, efendim eliyle yaptığına kalbiyle tapar hale gelmiş. Böyle olunca da Cenab-ı Hak kendi mülkünde kendi yarattığı insanları düzeltmeyi murad etmiş. Bunun üzerine onların içinden bir peygamber seçmiş ve o peygamberi mucizelerle teyit ederek kullarımı benim gösterdiğim usul ve veçh üzere bana davet et buyurmuş. Peygamberimiz de insanları Cenab-ı Hakk'ın emrine uyarak Hazreti Allah'ın yoluna davet etmiş. Fakat bu davete muhatap olan insanlardan bazıları peygamberimize uymuş ve tabi olmuş. Arzu edilen de budur. Çünkü o numunedir, o rehberdir, ona uyulacaktır. Bir kısımları inanmış ve peygambere uymuştur. Bazıları da kalkmış, peygamberimize uyacak yerde peygamberi kendisine uydurmaya çalışmıştır. Teklifleriyle, arzularıyla demişlerdir ki ya Muhammed şunları şunları yaparsan biz sana tabi oluruz demişler. Yani bir nevi peygamberi kendilerine tabi olmaya gayret gösterip bu yolda çalışmışlardır. Ama siz de belki hatırınıza şu gelecek. İyi de hocam 14 asır evvel Mekke'nin bazı insanları ortaya çıkmış. Evet. Çeşitli durumlarını öne sürmüş. Nedir durumları? İçtimai mevkilerini, makamlarını, zenginlik ve servetlerini öne sürmüşler. Biz demişler işte şuyuz veya buyuz. Evet, peygamberden bir takım isteklerde bulunup peygamberi kendilerine uydurmaya çalışmışlar. Peygamberimiz de onlara ne icap ettiyse yapmıştır. Öyle mi? Onu şimdi nakletmenin, bize anlatmanın bizim için faydası ne olabilir diye düşünürsünüz. Haklıdır ve doğrudur. Faydası olmayacak bir şeyi kürsüye getirip konuşmuş olmak için ifade etmeye de hiç lüzum yoktur. O boşa vakit harcamaktır. Ama şimdi meseleye şu zaviyeden bir bakalım. O gün Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem İnsanlığa numune ve rehber olarak gönderilmiş ve Cenab-ı Hak ona uyulmasını istemiştir. 20. asra gelin. Bu asırda peygamberimiz mübarek cesediyle hayatta mıdır? Hayır. Değildir. Hayatta değildir. Ama peygamberimiz ruhani olarak her zaman vardır. Fakat bizim o ruhaniyete ulaşmamız ondan bir şey elde etmemize imkan yoktur. Bizim o seviyemiz yok. Peki, peygamberimizin geride bıraktığı elle tutulan, gözle görülen ve kendisine uyulması istenen bıraktığı bir miras var mı? Var. Var. O da nedir? Hazreti Kur'an'dır. Öyle değil mi? Gözle görülüyor, elle tutuluyor ve buna uyulması isteniyor. Demek ki o gün peygamberimiz vardı. Bir nevi Kur'an-ı Kerim'in canlı misali. Bugün peygamberimizin mübarek vücudu yok ama kendisinin temsil edip ortaya koyduğu ve tebliğ ettiği bütün vahyin toplandığı bir nevi peygamberimizin kitaplaşmış bir şekli Hazreti Kur'an. Öyle mi? Onun hayatı kitaplaşmış ve bize kadar gelmiş. Kıyamete kadar da devam edecek. Acaba o gün peygamberimizi kendisine uydurmaya kalkışanlar gibi 20. asırda da Hazreti Kur'an'a uymayı Müslümanlık adına benimsemesi icap ederken Kur'an'ı kendisine uydurmaya kalkışanlar olabilir mi olmaz mı? Efendim? Bakınız, o gün peygamberi kendisine uydurmaya çalışanlar bugün de Hazreti Kur'an'ı kendisine uydurmak isteyen olabilir. İşte böyle bir yanlışın nasıl karşılanması icap ettiğini bilmemiz bakımından Hazreti Muhammed'in Mustafa'nın o gün geçirdiği o safha ve o durumu Kur'an-ı Kerim'den öğrenip bugün Kur'an'ı kendisine uydurmaya kalkışanların yanlışlığını anlamamız, bizim de kendimizi o Kur'an'ı kendisine uydurmak isteyenlerin zararından korumamız bakımından lüzumlu olduğu kanaatindeyim. Evet. Bugün bunlar ortaya çıkar ve Hazreti Kur'an'ı kendisine uydurmaya kalkışır. Nitekim bu iş nasıl başlamış ve nasıl gelişmiştir? Kur'an-ı Kerim'deki Hazreti Peygamberimize yapılan tekliften başlayıp günümüze kadar gelelim. Kur'an-ı Kerim'de Kehif Suresi diye bir sure vardır. Evet, sureyi Kehif. O surede Cenab-ı Hak lihikmetin büyük enteresan hadiselerden bahseder. Mesela hepimizin en az duyduğu, bazılarımızın birkaç defa gidip ziyaret ettiği Eshab-ı Kehif vardır, öyle değil mi? Eshab-ı Kehif. Yani Kehif aslında mağara demektir. Mağara ehli demektir Eshab-ı Kehif'te. Eshab-ı Kehf'in ne olduğunu, ne yaptığını, ne hizmetler gördüğünü bahseden durum Sure-i Kehif'tedir. Ayetler. Ayrıca Zülkarneyn diye Hakk'a hizmet etmiş bir büyük zat vardır. Onun durumunu ve ne yaptıklarını anlatan yine efendim ayet-i celileler Kehif suresindedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerine uydurmaya çalışan Mekkeli müşriklerin teklifleri de yine bu Kur'an-ı Kerim'de ve Kehif suresinin efendim aşağı yukarı 28. ayet-i celilesinden başlar ve ondan sonra devam eder. Şimdi bakalım. Burada Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri Peygamberimize yapılan teklife karşı ne yapmış, nasıl yol göstermiştir? Evvela teklif nasıl oldu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları dine davet ettiği ve onları Cenab-ı Hakk'ın vahyettiği hakikatler ile irşad etmeye çalıştığı zaman ilk zamanlarda Peygamberimizin etrafında Mekke'nin fakir, fukara, garip insanları toplandı. Böyle fakir, fukara insanlar toplandı. O zaman da insanların ölçüsü faziletinden ziyade maddi varlığı idi. Zengin olan bir adam varsa başka bir meziyetine, hususiyetine bakılmadan itibarlı insan diye kıymet veriliyordu o zaman. Herhalde 20. asır da buna bir hayli benziyor. Şimdi bizim asrımızda da bir adamın makamı var mı, bir makamda mı? Veya bir adam servet sahibi mi? Hırsızmış, uğursuzmuş, başka şuymuş mu? Bunlar aranmıyor. Ve bu adama kıymet veriliyor. Beyefendi diye bu adama itibar ediliyor. Öyle değil mi muhterem müminler? Bakın şimdi demek ki durum o günkü devri cehaletteki vaziyete benziyor. Benziyor. Ve böylece bir yanlışlık içerisine girilmiş oluyor. Halbuki insanın değeri servet varlığı değildir. O insanın taşıması icap eden daha başka bir takım değerli meziyetler vardır. O meziyetlere sahipse bir kıymet ifade eder. Ama değilse o adama kıymet verilmemelidir. Şimdi bu Peygamberimiz tebligata başlayıp da etrafında fakir ve garipler toplanınca zenginler bundan hoşlanmıyor. Böyle bir gelişmeden memnun değiller. Ama Peygamberimize de bunlar etrafından dağılsın, bunları biz istemiyoruz demiyorlar da şöyle diyorlar. Ya Muhammed diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Senin bakıyoruz etrafında bir kısım fakir fukara var. Bizim örf ve adetimize göre de onlarla bir arada oturmak bize yakışmaz. Evet, biz sana inanalım diyoruz ama biz inandığımız zaman onları yanından kovman lazım. Yani seninle biz otururken onlar bizim yanımızda olmaz diyorlar. Bunun üzerine Fahri Kainat Efendimiz, ben inananları yanımdan kovmam ve uzaklaştırmam diyor. O zaman bu müşrikler biraz tekliflerini yumuşatıyorlar ve şöyle diyorlar. İyi, madem ki onlarla beraber oturmak istiyorsun, otur. Ama hiç olmazsa biz geldiğimiz zaman yanında olmasınlar. Yani bizimle bulunmasınlar. Biz o zaman sana inanalım. Peygamberimiz yanında Hazreti Ömer var, ona bakar. Hazreti Ömer de onların hidayete ereceklerine dair arzusundan dolayı olabilir ya Resulallah der. Ve Peygamberimiz de o zaman peki madem ki iman edecek, inanacaksınız, siz geldiğiniz zaman onlar yanımda olmayabilir. Bu zengine itibarından değil, onların hidayete ermesine olan arzusundan kaynaklanan bir husustur. Evet, onlar da iman etsinler diye. Ve Mekke müşrikleri bu defa bu hususu sadece söz ile ifade etmeyi kafi görmez. Derler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu hususu böyle aramızda konuştuğumuzu bir kağıt üzerine yazsak, Hazreti Ali kerramallahu veçhe çağrılır ve onun yazması üzere o davet edilip o gele dursun, bu defa Fahri Kainat Efendimizin mübarek gözleri kapanıp Hazreti Ali gelmeden Fahri Kainat'a vahiy gelir. Cebrail aleyhisselam gelir. Bu teklife Hazreti Allah cevap verecek. O durumu vuzuha kavuşturacak. Bakalım o zenginlerin hatırı için fakir fukara Müslümanlar Peygamberimizin yanından uzaklaşsın mı? Yoksa onlar uzaklaşmasın, böylece Müslüman inanmış olan fakir fukaraya verilen değer nedir? Bunu ortaya koyacak Hazreti Allah. Vahiy geliyor ve Peygamberimiz vahyi aldıktan sonra mübarek gözlerini açıyor ve herkes dinliyor. Biliyor ki Hazreti Allah Celle Celaluhu bu durumdaki teklife ve vaziyete cevap vermekte ve bunu da burada nasıl hareket edileceğini göstermektedir. Buyuruyor ki Hazreti Allah, Peygamberimiz biraz önce olur demesine rağmen Rabbimizin bu ayetlerini öylesine içten okur ve izah eder ki Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Vasbir, Habibim sabret, sabret, tut, otur diyor. Neyi sabret ve tut? Nefseke, kendini tut ve beraber ol. Kimle beraber? Maallezine yed'une rabbehum bil gadati vel aşi. Sabah ve akşam Allah'ı zikreden bu fakirler var ya, onlarla beraber oturmaya devam et diyor Hazreti Allah. Evet. Habibim, benim yanımda onların öyle kıymeti var ki onları bırakma, onlardan ayrılma diyor ve onları yanından uzaklaştırma. Çünkü onlar beni zikrediyorlar. Nasıl? Ne isteyerek? Akşam sabah zikrediyor. Yuridüne veçehu. Hazreti Allah'ın rızasını arzu ederek onu zikrediyorlar. Habibim, ve le ta'du aynake anhum. Gözlerini onlardan ayırma. Bakın, o fakirlerin üzerinde elin, gözün, her şey onlarla beraber olsun. Türidü zînetel hayâti dünya. Bu dünyadaki zenginlerin durumuna bakıp, bu zenginler de Müslüman olsun diye onlara bir kıymet verip de o garip gurabayı bırakma Habibim diyor Hazreti Allah. Onları bırakma. Ve lâ tutî. Sakın değer verip itaat etme. Kime? Men اَغْفَلْنَا kalbehu an zikrina. Bizim zikrimizden kalbi kafil, Allah'ı kalbi zikretmeyen ve tebaa hevahu, peygambere uyacağı yerde peygamberi kendi heva ve hevesine uydurmak isteyenlere de değer verip kıymet verme Habibim. Onlara itaat etme diyor. Evet. Ve kene emruhu furuta. Onların her işi aşırılıktır buyurdu Cenab-ı Hak. Onlara kıymet verme. Şimdi Peygamberimize Cenab-ı Hak böyle buyurduğuna göre bugün gerek mevkii gerekse servetini dikkate alarak kendisini üstün görüp hocalardan, Müslümanlardan, efendim bu devirde sizin söylediğiniz İslam şekli olmaz, buna bir çare bulmalısınız, İslam'ı bu devre uydurmalısınız diye istekte bulunup, buna karşı da canım günde 5 vakit değil 3 vakit olsa olur, hanımlar efendim kapanmadan açılsa da mühim olan kalp temizliğidir, böyle olabilir, kalbinin temiz olması yeter. Namaz kılmak mı? Onu herkes için değil, boş olanlar kılsın, işi olanlar kalbi temiz olsun, kılmadan da olabilir diyenler var mı yok mu? Yani böylece İslam'ı kendi arzularına uydurmaya kalkışanlar, bu o gün Hazreti Muhammed'en Mustafa'yı, bugün de efendim Hazreti Kur'an'ı ve İslam'ı kendisine uydurmaya kalkışan, tabii bu uydurmaya kalkışanlar ya makam ve mevkilerine bakacak, benim elimde selahiyet var yaptırırım diyecek, veyahut da servet-ü saman sahibi, yahu ben koskoca servet sahibiyim, fabrikam var, bilmem şu kadar şeyim var, ben bunların dediklerine mi uyacağım, her şey benim arzuma uymalı diye bu heves ve bu arzu içerisinde hareket eden, ondan sonra da elhamdülillah Müslümanım diyenler var mı yok mu diyorum. Var diyorsunuz öyle mi? Bu Müslümanlık değildir bir defa. Bakınız, Müslümanlık bu değildir. Ha, İslam'ı olduğundan başka anlayıp ortaya çıkan varsa ona İslam'ı doğru dürüst olduğu gibi anla ve anlat demek hakkımızdır. Bu her Müslümanın hakkıdır öyle mi? Ama İslam'ı bana uydurmalısın demek hiç kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir. Onun için Cenab-ı Hak burada adeta meydan okurcasına şöyle buyuruyor. Ve kul, Habibim söyle. El hakku min rabbiküm. Hak ve doğru olan din Rabbin indinden gelen İslam'dır de. Femen şâe fel yü'min, dileyen iman edip o Müslümanlığa tabi olsun. Ve men şâe fel yekfur, dileyen de inkar edip kafir olsun. Öyle mi? Dileyen iman etsin, dileyen etmesin. Bana hiçbir zararları olmaz Habibim buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet, ne olur, en nihayet ne olur? İnna e'tedna lizzalimine nâren. Biz İnananlara cenneti, inanmayanlara da cehennemi hazırlamış bir varlıkız diyor Hazreti Allah. Onun için hiç kimseye minnetimiz yoktur diyor Cenab-ı Hak. Hiç kimsenin Müslüman olmasına bizim ihtiyacımız yoktur. Ama herkesin dünya ve ahiret saadeti için Müslüman olmaya ihtiyacı vardır. Öyle mi? Onların Müslüman olmaya ihtiyacı vardır. Ama bizim insanların Müslüman olmasına ihtiyacımız yok diyor Cenab-ı Hak. Onun için bizimle pazarlık yapmaya kalkışmasınlar buyuruyor. Çünkü o Cenab-ı Hak'tır. Mevla'dır. Onunla yok şöyle mi olsa, yok böyle mi olsa diye pazarlık yapılacak bir hal yok. Üstelik Cenab-ı Hak Erhamur Rahim'indir. Öyle mi? Öyle merhametlidir ki kullarının merhametini düşünmektedir. Ve kullarına merhametiyle muamele etmektedir. Yoksa Cenab-ı Hak haşa sümme haşa zalim veya zorba, kullarına acımayan, merhamet etmeyen bir varlık değildir. Erhamur Rahim'indir Cenab-ı Hak. Onun için onun rahmetine sığınma, onun inayetine gönlümüzü bağlayıp rahat etmek lazımdır. Dünyada rahat etmek isteyen, Kur'an-ı Kerim'i anlayıp onun verdiği, efendim gösterdiği yoldan durumuna bakmak ve kendisini ona göre ayarlamak en büyük rahatlığın sebebidir. Nitekim, bakınız, Cafer-i Sadık Hazretleri şöyle demiştir. İnsanoğlu dünyada bir takım endişeler, sıkıntılar, korkuların tesirindedir. bir takım efendim sıkıntılara maruz kalmıştır, kalabilir. Tabii hepimizin başına neler neler geliyor, öyle değil mi? Bu korkular ve bu endişeler bizi bir takım hareketlere sevk ediyor. Cafer-i Sadık Hazretleri de şöyle buyuruyor. 5 tane tespit ettiğim sıkıntı var. Bunlara müptela olup da şu ayetler ile Cenab-ı Hakk'a iltica etmeyen adamın haline şaşarım diyor. Bakınız, bu 5 hususta 5 tane sıkıntıya, 5 tane beşere arız olabilecek hususiyete muttali oldum. Bunlara uğrayıp böyle durumlara maruz kalıp da şu ayetler ile Cenab-ı Hakk'a iltica etmeyen adama şaşarım diyor. Bir, Cafer-i Sadık Hazretleri şöyle izah ediyor. Bir diyor, kendisine zarar dokunup da, zarar dokunmuş adama, öyle mi? Bu zarar üzerine kalkıp nedir? Hastalanmıştır veya bir bela, bir sıkıntı gelmiş adamın üzerine, bir kabus gibi çökmüştür. Var mı hayatta böyle sıkıntıya uğrayanlarımız? Çoktur. Çoktur. Bu insanın Hazreti Eyyub'u düşünüp Rabbi enni messeniye durru ve ente erhamurrahimin ayetiyle Hazreti Allah'a iltica etmeyişine şaşarım diyor Cafer-i Sadık Hazretleri. Şimdi Hazreti Yakup, Hazreti Eyyub biliyorsunuz, Hazreti Yakup dedimse ismini önceki telaffuzumsa sürcü lisan olmuştur. Hazreti Eyyub biliyorsunuz büyük sıkıntılara maruz kalan bir zattı. Büyük sıkıntılara maruz kaldı. İçeriden ve dışarıdan vücudunda bir takım sıkıntıları oldu. Bunun üzerine rahatsız hali devam ederken bir ara hanımı ona dedi ki, ya Eyüp, Cenab-ı Hak senin duanı kabul eder. Hazreti Allah'a bir dua etsen de Cenab-ı Hak bu sıkıntılardan seni kurtarsa dedi. O zaman Hazreti Eyüp hanımına şöyle söylüyor. Saltanatlı yaşayışımız kaç sene sürmüştü diyor? 80 sene. Daha bizim hastalığımız 8 sene olmadı hanım diyor. Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyle 80 sene saltanatlı bir hayat yaşamışız. Öyle mi? Şimdi daha henüz 8 sene dolmamış, dayanamıyor, bir iltica etsek diyoruz. Haydi Rabbime tam 8. senesinde iltica edeceğim diyor ve 8. sene olunca da diyor ki Rabbi enni, Rabbim diyor, beni messeniyet durru, zarar, yani bana sıkıntı veren haller beni tuttu. Ve ente erhamurrahimin, sen ise merhamet edenlerin en merhametlisin Rabbim diyor. Bakın, Hazreti Allah'a ya Rabbi bana şunu verdin, şu hastalığı verdin demiyor. Bunu dahi edebine uygun düşürmüyor. Bana hastalık verdin demiyor. Beni sıkıntılar ve hastalıklar tuttu. Sen ise merhamet edenlerin en merhametlisisin Allah'ım diyor. Peki Cenab-ı Hak buna ne cevap buyuruyor? Evet. Açın Enbiya suresini. Enbiya suresinde Hazreti Allah Celle Celaluhu bakın bu durumu şöyle anlatır. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve Eyyube, Hazreti Eyyub iznada rabbehu, Rabbisine nida etti. Ne dedi? Enni messeniye durru ve ente erhamurrahimin. Beni sıkıntılar tuttu. Sıkıntılar tuttu. Ama buna karşılık sen merhamet edenlerin en merhametlisisin Allah'ım diyor. Böyle deyince de Rabbimizin buna cevabı şu. Festecebna lehu. Biz de Hazreti Eyyub'un bu edepli yalvarışını kabul ettik diyor Hazreti Allah. Onu sabırlı bir kul bulduk. Bakın hanımına ne diyor? Hanım ne kadar saltanatlı yaşadık? 80 sene. Daha 8 sene olmadı diyor hastalığımız. Dur bakalım diyor. Ve 8. sene olduğu zaman tutuyor ve diyor ki Rabbim beni zarar tuttu. Sen ise merhamet edenlerin en merhametlisisin deyince bu edepli yalvarışa festecebna lehu. Biz onu kabul ettik diyor Hazreti Allah. Onun o sabrı, o edebine karşılık o arzusunu kabul ettik. Ne yaptık? Fekeşefna ma bihi min durrin. Zarar olarak üzerinde ne varsa onu hemen kaldırdık ve ona şöyle dedik. Ayağını yere vur dedik. Soğuk suyundan da içince bütün içindeki sıkıntılar gitti. Ondan sonra da Hazreti Allah ve ateynahu ve ehlehu ve mislehum ma'ahum rahmeten min indina. Biz Hazreti Eyyub'a ailesi ve çocuklarını geri verdik. Ondan sonra da bir mislini daha ona nasip ettik diyor. Peki bunu neden anlattık size diyor Rabbimiz? Ve zikra lil abidin. Hazreti Eyyub gibi ibadet edenler ibret alsın, hepsine aynı muameleyi yapacağız diye anlattık size diyor. Ve zikra lil abidin. Bakın ayeti celilenin sonunda böyle tamamlıyor Cenab-ı Hak. Hazreti Eyyub'e böyle yaptığımızı size neyi anlatıyoruz biliyor musunuz? Onun gibi edepli ibadet eden, onun gibi sabırlı olan bütün Müslümanlara bu muameleyi yapacağız diye haber vermek için verdik diyor. Cafer-i Sadık Hazretleri de diyor ki, başına bir sıkıntı gelip de bu ayeti okumayan insanın haline şaşarım diyor. Onun için hatmi enbiya yapan ehli maneviyat bu ayeti celileyi o hatim esnasında devamlı okur. Öyle mi muhterem müminler? Rabbi enni messeniye durru ve ente erhamir rahimin. Ama bunun evveliyle sonunu salavat-ı şerife ile kaplarsanız önünde sonunda o zaman Hazreti Muhammed hatırına Cenab-ı Hak daha başka neler ihsan eder? Evet, neler? Bunun üzerine Hazreti Cafer-i Sadık Hazretleri der ki, ikinci olarak da şu diyor, bir adamı gam, keder sardığı zaman, olur ya üzüntü insanları sarar, bu üzüntüye düştüğü zaman, La ilahe illa ente subhaneke, inni küntü mine zalimin ayetiyle Cenab-ı Hakk'a iltica etmeyen adama şaşarım diyor Cafer-i Sadık. Evet, hem maneviyat ehli hem eshab-ı güzinden ne diyor? Şaşarım diyor. Niye? Neden? Hazreti Yunus bu ayeti celileyle iltica etti. Nasıl oldu? Kavmini İslam'a davet etti uzun müddet. Kavmi ona dinlemeyip sertlik gösterince Hazreti Yunus kızdı ve onlardan ayrılıp başını alıp gitti. Başını alıp gitti. Ama yaptığı iş hata idi. Cenab-ı Hak onu böyle bir vazife, onları dine davet etmekle vazifelendirmişti. Mevla'nın emri olmadan ayrılmak caiz değildi. Öyle mi? Ayrılmak caiz değildi. Bu vazifeyi alan Evliyaullah da öyledir. Kur'an'a hizmetten ayıramazsınız. Çok zordur. Neden? Hazreti Allah o vazifeyi onlara vermiştir. Onun için hapse atarsın, çıkar yine devam eder. Karakola götürürsün, gelir evine yine devam eder. Efendim olmadık şeyleri yaparsın, fırsat buldukça Kur'an'a ve İslam'a hizmette yine devam eder. Vazgeçiremezsin. Çünkü vazgeçmek onun için suçtur adeta. Allahu Zülcelal o gayretli, himmetli zatların adedini artırsın. Amin. Cenab-ı Hak öyle zatların şefaatine ümmeti Muhammed'i mazhar eylesin. Amin. Evet, evet. Bakın ve Zennun diye bahsedilir Hazreti Yunus'tan. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de onun için bakınız ve Zennuni, şu Zennun'u da zikret. İz zehebe, hani gitmişti ya, ne olarak mugaziben, öfkelendi, kavminden öfkelendi ve başını alıp gitmişti. Cenab-ı Hak devam ediyor, buyuruyor ki fezanne enlen nakdira aleyhi, bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannediyordu diyor Hazreti Allah. Öyle mi? Kavmine kızdı ve öfkeyle ayrılıp gitmişti. Bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetti. Ondan sonra da biz ne yaptık onu? Gemiden denize attırdık. Ondan sonra da bir balığa emrettik. Kılına dokunmayacaksın ve onu seni yemek için değil, senin mideni ona hapishane yaptık dedik. Öyle mi? Onun hapishanesidir, sonra yemek için filan değil. Evet. Bunu ve balığa yutturduk. Balık onu alıp denizin diplerine doğru götürünce Hazreti Eyyub'a Hazreti Yunus'a Cenab-ı Hak öyle bir hasse verdi ki denizin dibindeki çakılların Hazreti Allah'ı zikrettiğini duyurdu. Evet. Bunları duyunca Hazreti Yunus hemen durumunu anlayıp kendisine de böyle bir ilham veren Rabbisine şükretmek üzere La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Senden başka ilah yoktur. Ancak sen varsın Allah'ım. Ben ise hata edenlerden oldum. Sana iltica ediyorum dedi. Böyle deyince subhaneke deyip tesbih okuduğuna karşılık Hazreti Allah balığın karnında böyle Cenab-ı Hakk'ı tesbih edince Cenab-ı Hak onun o yalvarışını meleklerine duyurdu. Gökte melekler duyunca Cenab-ı Hakk'a arz ediyorlar. Ya Rabbi, çok derinden garip bir yalvarış duyuyoruz. Nedir bu diyorlar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Hazreti Yunus'un nidasıdır. O yalvarıyor deyince ne oldu ya Rabbi diyorlar. Hazreti Allah benim memur ettiğim vazifeden iznim olmadan ayrıldı deyince melekler secdeye varıp şefaat ediyorlar Hazreti Allah'a. Rabbim onu affet diyorlar. Meleklerin ilticasıyla Hazreti Yunus'un da gayreti Cenab-ı Hak haydi peki affettim buyurdu ve onu da dışarı çıkarttı. Melekler ümmeti Muhammed'e de istiğfar ediyor. Bize de şefaat ediyor. Öyle mi? Bizim görmediğimiz, bizim cemaatimizin içerisinde zikir ehlinin yanında dolaşan melekler vardır. Hatta bunu Evliyaullah anlattığı zaman birisi demiş ki, peki o meleklerin bizimle beraber bulunduğunun alameti nedir demiş. Alameti şudur, dua ederken tüylerinizin diken diken olması. Vücudunuzun sarsılıp, böyle bir sıcaklık ile olduğu yerde rahat etmesi meleklerin size temas ettiğinin, sizinle müsafaha yaptığının alametidir buyurmuşlardır. Bunu duyanlar çoktur. Seher vakti kalk, efendim teheccüdü kıl, otur bak ne haller oluyor insanın üzerinde. Öyle mi? Nasıl günahlar dökülüyor, nasıl insan ürperiyor, manevi bakımdan sanki bir tüy dokunur gibi melekler insanı nasıl okşuyor? Evet. Onun üzerine bakınız Cafer-i Sadık Hazretleri ne diyor? Diyor ki gam ve kedere düşüp de La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin diye Hazreti Allah'a iltica etmeyen adama şaşarım diyor. Peki Hazreti Yunus böyle iltica etti. Böyle iltica edince acaba Cenab-ı Hak ona ne cevap olarak ne yaptı? Bakınız Estaizu billah cevabı şu. Festecebna lehu. Hazreti Yunus'un bu ilticasını kabul ettik ve necceynahu minel gammi, o sıkıntıdan onu kurtardık. Sadece Hazreti Yunus'u mu? Hayır. Eğer sadece onunla alakalı olsa burada bahsetmeme hiç lüzum yok. Rabbimiz ayetinde devam ediyor. Ve kezalike İşte Hazreti Yunus'u böyle kurtardığımız gibi Nuncil müminin bütün müminleri kurtaracağız diyor Hazreti Allah. Evet. Hazreti Yunus samimiyetiyle iltica etsinler ve kezalike Nuncil müminin bütün müminleri de böyle kurtaracağız diyor. Evet. Muhterem müminler demek, Cafer-i Sadık Hazretleri bize çok iyi bir yol gösteriyor. Onun için onun bu tespitlerini şöyle bitirmeye çalışalım. Vaazımız tamam olmadan onları güzelce hafızamıza yerleştirelim. Olur ki biz de insanız. Bakarsınız bizim de başımıza belalar gelir. Hazreti Eyüp gibi dertlere de efendim müptela oluruz. Hazreti Yunus gibi sıkıntılara müptela oluruz. O zaman bize kurtuluş yolları gösteriyor Hazreti, hem de ayet-i celilelerin ışığı altında. Öyle mi muhterem müminler? Her birimizin sıkıntıları vardır. Kurtuluş bununladır. Üçüncü olarak diyor Cafer-i Sadık Hazretleri, bir şeyden korkup da şu ayeti celileyi okumayan adama hayret ederim diyor. Bir şeyden korkup da şu ayeti celileyi okumayana hayret ederim. Nedir o? Ali İmran suresindeki Hasbunallah ve nimel vekil. Evet. Bu Hasbunallah ve nimel vekil ayeti celilesi Ali İmran suresinde, bakın Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri bu ayeti celileyi neyin üzerine inzal etmiş? Evet, 173. ayeti celile şeyin Ali İmran suresinin, burada Cenab-ı Hak ayeti celilenin biraz evvelinden ele alınca durumu açıklıyor. Neden böyle dedi o günkü Müslümanlar, sahabeler. Ellezine gale lehumun nasu innen nase kad cemau lekum fahşevhum fezadehum imane ve galu hasbunallah ve nibel vekil. Bu ayeti celileler Uhud harbi üzere inzal edildi. Uhud'da Müslümanlar bir ara mağlubiyete düştüler. Fakat ehli küfür tam maksadına erip Müslümanları büsbütün perişan etmeden Hazreti Allah'ın yardım ve inayetiyle Peygamberimiz harp meydanında sebat gösterdi. Ondan sonra bütün eshabı tekrar etrafında topladı ve Müslümanlar yeniden toparlanıp müşriklere karşı çıktılar. Ama bu defa Ebu Süfyan oradan ayrılırken tehdit savurdu. Dedi ki, önümüzdeki sene Bedir'de tekrar karşılaşmak üzere ya Muhammed dedi. Hani ondan evvel Bedir'de bir mağlubiyet aldılar malum, büyük. Bu defa oradaki gördüğü o muvaffakiyet karşılığında, önümüzdeki sene Bedir'de sizinle tekrar birleşeceğiz. Tekrar bir araya gelip o zaman size göstereceğiz dedi Ebu Süfyan. Bunun üzerine Peygamberimiz de inşallah önümüzdeki sene görüşürüz dedi. İnşallah. Ve hakikaten denilen vakit geldi. Vakit geldi. O vakit gelince Ebu Süfyan ordusunu az çok toparlamaya başladı. Bu defa Medine'de münafıklar ileri geri konuşup şöyle demeye başladılar. Dediler ki, insanlar büyük bir topluluk halinde bir araya gelip güç topluyorlar, Müslümanları ortadan kaldıracaklarmış. Bu haber duyulunca Medine'deki samimi Müslümanlar şöyle demeye başladılar. Galu, hasbunallahu ve nimel vekil. Hazreti Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Korkmak yerine, bakın korkup çekinmek yerine, o imanlarını artırdı bu söylenen sözler ve ondan sonra da hasbunallah ve nimel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Bu ancak imanla olur. Öyle mi muhterem müminler? Bu iman olmadığı zaman insanlar çok korkarlar. Hayat onların için her şey demektir. Onun için ötleri kopar. Bir memlekette asıl cengaver ve efendim Allah yolunda gözünü kırpmadan hayatını feda edecek insanlar imanları sayesinde ortaya çıkmışlardır. Evet. Dünyada Müslümanların gerilemesi, İslam'ın zaafa uğraması bu mertliği ve bu şecaatı da beraberinde ortadan kaldırmıştır. Ortadan kaldırmıştır. Onun için düşünebiliyor musunuz? Bizim Çanakkale Harbimiz tam olarak yazılabilmiş değildir. Çanakkale Harbi'nde Müslüman askerler öylesine korkusuz ki birisi mevzide ölüyor, öbürü gelip onun yerine, arkadaşı yerde şehit olmuş, öbürü hiçbir korku taşımadan onun yerinde vazife alıyor. Evet, korku diye bir şey yok. Bütün dost ve düşman komutanlar Mehmetçiğin bu cesareti karşısında hayretlere düşmüşlerdir. Onun için bakınız bu iman sayesinde elde edilmiştir. Bir memleketin evlatlarına din ve imanı tam öğretemeyen ve öğrettirmeyenler o memleketin korunmasını da en büyük tehlikeye atmış demektir. Çünkü cesaret ve şecaat diye bir şey kalmayacaktır. Onun için bakın o Medine'deki bir avuç Müslüman Uhud'da mağlubiyeti görmesine rağmen Mekkeli müşrikler toplandılar, sizi yok edecekler dedikleri zaman bakın iman ne yaptı? Fezadehüm, onların arttı, onlarda arttı. Neyi arttı? İmanen, imanları arttı. Ve galu dediler, hasbunallah ve nimel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Böyle deyince Hazreti Allah onlara ne yaptı? Peygamberimiz o gün gelince Medine'den vaat ettikleri gün gelince ordusunu topladı ve orduyla beraber Bedre yola çıktı. Ve gittiler ama Ebu Süfyan topladığı adamları Bedre getiremedi. Korkusundan dağılıp gittiler. Bunun üzerine Fahri Kainat bir hafta orada bekledi. Gelen olmayınca büyük kazançlar elde ederek oradan geri döndüler. Cenab-ı Hak da bana güvenip inandıkları için fengalebu bi nimetim minallahi ve fazlin, büyük nimetler ile ben de onları geri çevirdim diyor Hazreti Allah. Evet, Medine'ye geri büyük nimetler ile çevirdim, hem de lem yemseshum su'un, hiçbir kötülük dokundurmadan diyor. Bana böyle güvenen inananlara hiçbir zarar vermeden nimetler ile geri gönderdim, geri getirdim. Ve tebaû rıdvanallah vallahu zü fazlin azim. Evet, Cenab-ı Hak böyle iman ehli olduğu zaman, Allah bana yeter vekildir dediği zaman gücü kuvveti bu, Allah'ın yardımı yanında. Ya Allah bana yeter diyecek imanı yok da hevayu hevesinin peşinde şeytanın oyuncağı haline geldiyse o zaman ne olacak? İnnemâ zâlikümüş şeytanu, ah o şeytan var ya, yuhavvifu evliyâe, kendisine dost edindiklerini öyle korkutur, öyle korkutur ki onların ödü kopar. Durum bu. O zaman Allah'ın dostlarını mı çoğaltmalı bir memlekette, yoksa şeytanın oyuncakları olacak adamları mı arttırmalı? O memleketin korunması ve müdafası ne ile mümkün olduğu buradan anlaşılıyor. Evet. Cafer-i Sadık Hazretleri devam ediyor. Buyuruyor ki, bir adam kendisine hile yapıldığını, bir hile, bir desise, bir efendim aleyhinde tuzak kurulduğunu duyup da şu ayeti celileyi okuyarak Cenab-ı Hakk'a iltica etmeyene yine şaşarım diyor. O ayeti celile nedir? Ve üfevvizu emri ilallah. İnnallâhe basîrun bil ibâd. Evet. Bu ayeti celileyle, bu ayeti celile de Mü'min suresindedir. Evet. Bakınız, Mü'min suresini açın, orada göreceksiniz. Mü'min suresinde bu surenin Mü'min suresi adını almasının sebep ve hikmeti de şudur. Firavun biliyorsunuz kötülüğün sembolüdür, öyle değil mi? Yani bir adam Firavun denildiği zaman kötülüğün sembolüdür. Onun karşısında iyiliğin sembolü kimdir? Hazreti Musa'dır, öyle değil mi? Her devirde Firavun gibiler de vardır, Hazreti Musa gibiler de vardır. 20. asra gelin, Hazreti Musa'nın yerini Hazreti Muhammed denir, Mustafa almış, Firavun'un yerini alanları da siz hep biliyorsunuz zaten, öyle değil mi? Yani dünyada görüyoruz, ha, Firavun'un yaptığını yapanlar onun yerini almış ama iyilerin yerini, şeyin de Hazreti Musa'nın yerini Hazreti Muhammed ve onun ümmetleri almıştır. Elhamdülillah. Ha. Şimdi Firavun'un etrafında biliyorsunuz onun önünde yol gösterici ve onu kötülüklerde yardım edip teşvik eden Haman diye birisi vardır. Öyle mi? Haman'ı vardır. Onun kötülüklerini hep alet olanlardan birisidir. Firavun, Haman birbirine yardımcıdır. Hazreti Musa onları Allah'a davet edip imana davet ettiği zaman bakın ve gale firavunu, Firavun dedi ki kime? Ya Haman, Haman'a dedi. Ya Haman ibni li sarhan li alli, bana yüksek bir kule yap da dedi. Şöyle yüksek bir kule yap. Evet. Ben o kulenin üzerine çıkayım. لَعَلِّي اَبْلُوُ الْاَسْبَابِ Ümit edilir ki onun üstüne çıkıp baktığım zaman Musa'nın bize söylediği Allah'ı belki görürüm dedi. Hani burada iş alay mevzu. Alay mevzu. Bizim de daha düne kadar komünizm inkarın sembolüydü. Ruslar fezaya füze fırlatıyor, İçinde astronotlar bulunurdu. İlk astronot gidip döndüğü zaman o yaptığı keşifleri anlatacağı yerde küfrün sembolüne bakın ne diyor? Bütün sema feza boşluğunda Tanrı'yı aradım öyle bir şey bulamadım diyor. Bir nevi Firavun'un bana yüksek bir yer yapın oraya çıkayım bu Musa'nın dediği Allah'a bakacağım görebilecek miyim diye alaylı bir mevzu. Alaylı bir mevzu. Aynı onun yolunu tutanlardan birçokları küçücük yavrulara Allah diye çağırın bakalım gelecek mi varsa görülür diye Allah'ın yokluğunu ifadeye kalkışanlar oldu mu olmamış mıdır? Ha. Bakın yani buna benzeyen bir takım yanlışlıklar. Bütün bunlar ne adına yapılırsa yapılsın Firavun en ilk bunu yapmış, onun yoluna yanlışlıkla tabi olan insanların pek çoğu bu hatalara düşmüşlerdir. Fakat Firavun'un kavminin içerisinde bir zat Müslüman olmuştur. Bir şahıs Müslüman olmuştur. İşte ona mümin denilen zat odur. O kavmindeki o insanlara bakınız, Firavun'un devam ediyor Firavun. Diyor ki esbab-ı sema var, semanın yollarına bakayım diyor. Feettali'a, o zaman belki muttali olurum. Nereye ila ilahi Musa? Musa'nın dediği Allah varsa onu da görürüm. Ve inni, gerçi ben leezunnuhu kaziben. Musa'yı yalancı olarak görüyorum. Musa yalancıdır. Böyle şey yok ama işte hayal uyduruyor. Öyle mi? Allah diye bir şey yok ama ne diyor? Ben varım diyor. Allah diye bir şey yok. O yalancı Musa'nın uydurduklarıdır diyor. Haşa sümme haşa. Şimdi onun yolunu tutanlardan Allah diye bir şey olsaydı görünürdü. Ahiret diye bir şey olsaydı bilinirdi. Bunlar hocaların uydurması, yok böyle şey. Hele anlatın bakalım bu hikayeleri diye düşünenler olur mu olmaz mı? Olur. Eğer olursa, bakın işte Firavun da böyle diyor. Hazreti Musa için aynı söylenen sözler bugün de devam edip duruyor. Bunun üzerine ve kezalike işte böyle züyyine li firavne su'u amelihi. Biz diyor Hazreti Allah Firavun'un o yaptıklarını hep onun gözüne iyi gösterdik diyor. O yaptığı işleri hep iyi görüyor ve öylece müdafaa edip duruyordu. İyi yaptığını zannediyor. Ve sutte anis sebil Allah'ın yolundan saptırıldı. Ve ma keydü firavne illa fi tebab. Firavun'un yaptığı bu melanetlerde Hazreti Musa ve ona iman edenlerin yanında hep boşa çıktı diyor Hazreti Allah. Bu asırda da böyle bir takım uydurmalar söylenir ama hakiki hidayet mukadder olan ehli imanın nazarında bunlara hiç kıymet verilmez. Öyle değil mi muhteremimler? Camiler yine dolar, Allah'a secde edenler yine bulunur, Allah'ın dinine gönül verenler gece onlar eğlenirken kalkıp gözlerinin yaşıyla Allah'a secde eden zikir ehli yine bulunur. Bulunacaktır. Allah-u Zülcelal hepimizi onlardan eylesin. İşte bunun üzerine bakın ve galellezi amene ya kavmi tebiuni ehdikum sebiler raşad. O Firavun'un kavminden iman eden mümin etrafındakilere dedi ki ey kavmim beni dinleyin de size doğru yolu göstereyim dedi. Onlar da buna karşı yok dediler, dünya hayatında bu kadar nimet varken sana ne iman edeceğiz? O zaman dedi ki ya kavmi innema hadihil hayatı dünya meta. Dünya hayatı geçici bir şeydir, ona aldanmayın. İn ve innel ahirete hiye darul karar. Asıl kalınacak ve gidilecek yer ahirettir dedi. Aralarında bir hayli konuşmalar geçince ondan sonra da dedi ki ben size bu kadar anlatıyorum, dinlemiyorsunuz. Feze tezkürune ma ekulü leküm. Size söylediklerimi bir gün anlarsınız dedi. Öyle mi? Anlamak istemeyenlere biz de aynı şeyi söylüyoruz. Dinlemek istemeseniz de bir gün musallaya gelince bu dediklerimizi anlarsınız. Öyle mi? Bir gün ecel gelip ölüm perdeleri aralanıp gel ahirete denildiği zaman bu dediklerimizi anlarsınız ama iş işten geçer. O zaman yapılacak iş ve üfevvizu emri. Biz her işimizi Allah'a havale ettik. İnnallâhe basîrun bilibad. Cenab-ı Hak kullarını görüp durmaktadır. Öyle mi? Ya Rabbi, duyduklarımızla, öğrendiklerimizle rızayı şerifine muvafık şekilde amel etmeyi nasip-i müyesser eyle. Eğer bir tanesi kaldıysa İlerideki konuşmalarımda onu da şey yaparım. Ezan başlayınca konuşma diğer camilere gidiyor. Onun için ezandan önce bırakmak istiyoruz konuşmayı. Lillahi'l-Fatiha.